pentru o întâlnire romantică, dați-ne un exemplu pe WhatsApp la 0728 111 222. Și o să începem emisiunea de astăzi cu ea. Ioana, acum stăm cu vremea, dacă cu reumatismul și romantismul stăm bine. Încă o zi cu vreme instabilă, vor fi averse și descărcări electrice pe arii extinse în Transilvania, Crișana și Banat, mai ales în zona de munte a regiunii, local în Maramureș, Moldova și Muntenia, iar spre seară și în Dobrogea și în nordul Olteniei. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină și vijelii. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 28 de grade, ușor mai ridicate în sudul extrem și în sud-est. Mai răcoare astăzi în capitală, nu vor fi mai mult de 28 de grade. În a doua parte a zilei se anunță ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Încep știrile Europa FM. Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis se întâlnesc astăzi la Palatul Cotroceni. Premierul a fost convocat de președinte. Întrevederea are loc în urma informațiilor potrivit cărora guvernul pregătește o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea. O să fie și joi ședință de guvern. Ora deocamdată nu vă pot comunica. Biroul de presă vă va anunța din timp ca de fiecare dată. Va crește plafonul în funcție de care se acordă medicamentele compensate pentru pensionari. Măsura a fost adoptată de guvern. Creștem de la 900 de lei la 990 de lei plafonul veniturilor până la care se acordă compensarea cu 90% a medicamentelor. Tot guvernul a emis o ordonanță de urgență privind gestionarea deșeurilor. În Craiova, fiul judecătorilor care a provocat un accident mortal a fost reținut. Tânărul de 16 ani se urcase băut la volan și 10 de locuitori au protestat în Bacău aseară pentru că nu au apă de 4 zile din cauza unei avarii. Primarul orașului a cerut demisia directorului tehnic al companiei de apă. Constatăm la 8 ani de zile că această conductă cedează din cauza proastei execuții. Putem înțelege acea porțiune care are 30 de ani, dar una care e recepționată în 2011. Evident că ceva nu e regulă. Europa FM, ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Întâlnire astăzi, Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă, șefa guvernului, va merge la Palatul Cotroceni la solicitarea șefului statului, iar întrevederea are loc în contextul în care au existat informații care anunțau că executivul se pregătea să adopte în ședința de ieri o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea. Cabinetul Dăncilă nu a aprobat un astfel de document, dar o nouă ședință a executivului este programată pentru mâine. Toate explicațiile vin de la Iulian Auchi. Conform agendei premierului anunțată de către guvern, întrevederea premierului Viorica Dăncilă cu șeful statului va avea loc de la ora 10:30 la Palatul Cotroceni. Întâlnirea a fost anunțată de administrația prezidențială și a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al guvernului, Nelu Barbu, care a precizat că în ședința de marți nu a fost adoptat niciun act normativ privind amnistia sau grațierea unor fapte penale. Tot acesta a anunțat că mai este programată o ședință de guvern săptămâna aceasta. Nu a fost vorba în ședința de guvern despre un act privind amnistia sau grație. A fost de asemenea convocată o altă ședință pentru joi. Mai are loc sau nu? Da, o să fie și joi ședință de guvern. Ora deocamdată nu vă pot comunica. Biroul de presă vă va anunța din timp ca de fiecare dată. Ultima dată când Viorica Dăncilă a fost chemat oficial la Cotroceni a fost în luna mai, pentru consultări pe aspecte ce țineau de politică externă, în contextul discuțiilor privind relocarea ambasadei României din Israel. Mai mulți actori, printre care Oana Pelea, Marius Manole, Florin Călinescu și Nicoleta Lefter, vor fi prezenți în fiecare zi, începând de astăzi și până pe 25 iulie, în piața Universității, pentru a strânge semnături în sprijinul inițiativei Fără Penali. Coordonatorul acțiunii este actorul Marius Manole, care precizează că demersul este unul strict civic și nu are legătură cu susținerea niciunui partid. Actorii vor fi în piața Universității în fiecare zi, între orele 17 și 20. Despre ce măsuri s-au anunțat ieri la guvern, vorbim în continuare. Va crește plafonul în funcție de care se acordă medicamente compensate pentru pensionari, astfel cei care au pensii mai mici de 990 de lei pot beneficia în continuare de compensarea tratamentelor cu 90%. Până acum, plafonul era de 900 de lei, spune premierul Viorica Dăncilă. Creștem de la 900 de lei la 990 de lei plafonul veniturilor până la care se acordă compensarea cu 90% a medicamentelor. Așadar, avem o creștere de 10%. Dorim ca pensionarii care au beneficiat de o nouă majorare a pensiilor începând cu 1 iulie să-și păstreze acest drept. Este a doua majorare a acestui plafon în actuala guvernare. În luna iunie anul trecut am crescut crescut de la 700 de lei la 900 de lei. Odată cu majorarea punctului de pensie, începând cu 1 iulie, de la 1.000 la 1.100 de lei, mulți pensionari au depășit plafonul de 900 de lei, astfel încât nu mai beneficiau de compensate. Modificarea făcută de guvern le va acorda în continuare acest drept. Altă decizie luată ieri în guvern, statul român renunță la centrele pentru persoanele cu handicap, multe dintre ele învechite și care semănau cu unități militare părăsite. Aceste centre mamut vor fi desființate și înlocuite cu alte spații în care vor fi îngrijite persoanele cu dizabilități. România și-a asumat dezinstituționalizarea până în anul 2020 a îngrijirii persoanelor cu dizabilități. Mai exact, renunțăm la centrele cu aspect de cazarmă militară, în care erau găzduite sute de persoane cu dizabilități, cu un management de multe ori defectuos și personal insuficient pregătit. Le vom înlocui cu locuințe protejate, centre pentru viață independentă, centre pentru abilitare și reabilitare, centre de îngrijire și asistență, centre respiro, centre de criză. 90% din fondurile necesare funcționării noilor centre vor veni de la bugetul statului, iar transformarea trebuie făcută până la sfârșitul anului. Iată cum vrea premierul să convingă autoritățile locale să facă acest lucru. Autoritățile locale și județene au ca termen până la finalul anului să transforme centrele mamut, iar în caz că nu vor face acest lucru, vor pierde anual 25% din finanțarea asigurată de bugetul de stat. Astfel, dorim să stimulăm înființarea noilor tipuri de centre. Și pe ultima sută de metri, guvernul a emis o ordonanță de urgență privind situația deșeurilor. România riscă amenzi de la Comisia Europeană pentru că nu respectă standard ele privind mediul. Autoritățile locale vor fi obligate să asigure colectarea selectivă a deșeurilor. Ce mai introduce nou acest act normativ, explică Sonia Teodoriu. Statele membre ale Uniunii Europene au obligația de a recupera și elimina deșeurile într-un mod în care să nu afecteze sănătatea umană și mediul. România ar fi trebuit să asigure respectarea acestor standarde până în iulie 2009. 9 ani mai târziu, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență pentru situația deșeurilor, pentru că luna trecută Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement, care ar fi însemnat că România ar fi trebuit să plătească 140.000 de euro pe zi penalități pentru nerespectarea normelor. Așadar, autoritățile publice de la 1 ianuarie 2019 vor trebui să aplice sistemul plătește pentru cât arunci. Purtătorul de cuvânt al guvernului Nelu Barbu explică. Autoritățile publice locale trebuie să asigure recipiente separate pentru fracția uscată, respectiv cea umedă din deșeuri. De asemenea, vor trebui să colaboreze mai bine cu producătorii de produse ambalate și cu organizațiile de transfer și responsabilitate, care vor acoperi costurile pentru colectare, tratare și valorificarea deșeurilor din ambalaje de la populație. De asemenea, vom plăti o garanție de 50 de bani pentru ambalajele reutilizabile începând cu martie anul viitor, iar din 2022 tot 50 de bani vom plăti și pentru ambalajele nereutilizabile. În plus, până în 2025, în mai multe etape, produsele din plastic de unică folosință pentru băuturi vor fi înlocuite cu alte tipuri de materiale care vor putea fi folosite de mai multe ori. Se întoarce în Parlament proiectul care modifică statutul aleșilor locali. Curtea Constituțională a admis ieri sesizarea formulată de 80 de parlamentari de la Partidul Mișcarea Populară, PNL și deputați neafiliați. Aceștia au contestat proiectul care ar fi permis ca mandatul consilierilor, primarilor și președinților consiliilor județene să nu înceteze de drept în cazul în care partidul pe listele căruia au candidat fuzionează cu altă formațiune. În sesiunea parlamentară din toamnă vor fi rediscutate aceste modificări. Astăzi, Curtea Constituțională discută mai multe sesizări referitoare la legea privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. Președintele Klaus Iohannis și parlamentari de la PNL, USR și PMP au formulat sesizările. Șeful statului susține că legea încalcă mai multe articole din legea fundamentală și cere să fie declarată neconstituțională în întregime. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. În Craiova, fiul judecătorilor care a provocat ieri un accident în urma căruia o tânără de 18 ani a murit a fost reținut. Adolescentul în vârstă de 16 ani va fi prezentat astăzi instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Accidentul pe care l-a provocat fiind băut a avut loc în noaptea de luni spre marți. Mama băiatului este judecătorul la tribunalul Dolj, în timp ce tatăl lucrează la judecătoria Craiova, la secția pentru minori. Ana Maria Constantinescu transmite. Accidentul a avut loc în zona centurii de nord a Craiovei. Un băiat de 16 ani, fiul a doi judecători craioveni, a luat mașina tatălui său pentru a pleca la plimbare cu prietenii. La un moment dat, din lipsa experienței, dar și a faptului că se afla sub influența băuturilor alcoolice, a pierdut controlul volanului. Mașina s-a răsturnat, iar în urma accidentului o tânără de 18 ani, pasageră în autoturism, și-a pierdut viața. Băiatul de 16 ani și alții doi minori care se aflau în mașină au fost răniți ușor. Polițiștii l-au testat cu etilotestul pe adolescentul vinovat de producerea accidentului. Rezultatul: 0,49 mg per litru alcool pur în aerul expirat. El este cercetat acum penal. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. 10 de locuitori din Bacău au protestat aseară față de situația în care se află de 4 zile. 170.000 de oameni nu au apă potabilă din cauza unei avarii care ar fi fost reparată ieri dimineață, dar care nu a ținut decât câteva ore, apoi conducta s-a spart din nou. Locuitorii din Bacău nu au în continuare apă la robinete și se spală cu apă îmbuteliată. Oamenii au blocat aseară o stradă și au traversat continuu pe o trecere de pietoni. Nervos pe situația creată, primarul Bacăului a cerut într-o conferință de presă demisia directorului tehnic al companiei de apă, pe care îl consideră responsabil de lucrările prost făcute. Primarul orașului, Cosmin Necula: constatăm la 8 ani de zile că această conductă cedează din cauza proastei execuții. Putem înțelege acea porțiune care are 30 de ani, dar una care a recepționat în 2011. Evident că ceva nu e în regulă. Două avarii, una după alta. Sunteți omul care a recepționat acest proiect din punct de vedere tehnic, sunteți omul care a zis că e bun și ăsta cedează. Eu acum, dumneavoastră, trebuie să reacționa cum considerați, eu vă cer demisia, domnul director tehnic. Este evident că săptămâna viitoare voi depune plângere penală, suntem deja la a treia avarie pe ea, bun. Nu o să stau sub nicio formă cu mâinile sări, dar cineva trebuie să răspundă pentru toată goleneala asta de conductă. Apar primele măsuri după accidentul din stațiunea Durău, unde terasa unei pensiuni s-a prăbușit în weekend cu mai mulți invitați la o nuntă. Protecția consumatorului a amendat societatea și a dispus închiderea salonului până la remedierea problemelor. Aflăm amănuntă de la corespondentul Europa FM, Catrinel Cojocaru. Bun găsit! Duminică seara, terasa din lemn a unei pensiuni unde se organizase o nuntă în stațiunea Durău s-a prăbușit și zeci de oameni au căzut de la peste 4 metri înălțime. Cel puțin 18 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, 16 fiind transportate la spitalele cele mai apropiate din județul Mureș. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție. După ce au apărut imagini de la incident în mediul online, inspectorii OPC s-au autosesizat și au mers în control. În urma verificărilor au amendat operatorul economic cu 20.000 de lei și au dispus de asemenea oprirea temporară a activității până la remedierea problemelor. În paralel, și polițiștii din Neamț au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Ministerul de Externe anunță că se fac eforturi pentru găsirea românului răpit în weekend în Libia. A fost solicitat sprijinul partenerilor internaționali ai României. O ascultăm pe Ana Stoian. Ambasada României în Libia a întreprins în regim de urgență demersuri pe lângă autoritățile libiene pentru găsirea românului răpit în Libia. Ieri a avut loc o reuniune la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde s-au discutat cele mai recente informații privind situația cetățeanului român. În cadrul reuniunii, reprezentanții instituțiilor care fac parte din celula de criză au analizat diverse scenarii de evoluție a cazului și acțiuni posibile pentru soluționarea situației. De asemenea, celula de criză este în permanență în contact cu reprezentanții companiei angajatoare și cu familia cetățeanului român. Presa locală scrie că răpirile din weekend s-au produs în momentul în care inginerii părăseau zona de cazare din cadrul perimetrului și se îndreptau spre un alt perimetru mai mic. Mașina lor a fost găsită abandonată la locul răpirii. Știrile Europa FM la final. Încă o zi cu vreme instabilă, vor fi averse, descărcări electrice pe arii mai extinse în Transilvania, Crișana și Banat, mai ales în zona de munte a regiunii, locale în Maramureș, Moldova și Muntenia, iar spre seară și în Dobrogea și în nordul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 28 de grade, ușor mai ridicate în sudul extrem și în sud-est. Mai răcoare astăzi în capitală, nu vor fi mai mult de 28 de grade. În partea a doua a zilei se anunță ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum. Bună dimineața, Luca Pastia. Până dimineața, Sorana Cârstea s-a calificat în optimile turneului Bere de Bucharest Open după ce a trecut de turcoaica Ceagla Buyukakchai cu un dublu 6-3. Ea a spus că se bucură să joace în fața familiei și a prietenilor și a precizat că primul meci este întotdeauna greu, mai ales că este debutul sezonului pe zgură și tranziția de la iarba a fost mereu dificilă pentru ea. Sorana Cârstea va juca în continuare cu Marina Zanevska. În turul al doilea s-au mai calificat Mihaela Buzărnescu, a doua favorită a competiției, și Irina Bara. În timp ce Irina Begu a fost eliminată surprinzător de tunisianca Ons Jabeur, numărul 123 mondial, 6-2-6-1, după doar o oră de joc. Și Ana Bogdan a pierdut în runda inaugurală, dar după un meci de 3 ore și 20 de minute cu Ana Carolina Șmedlova. Românca a câștigat primul set 6-4, însă a cedat apoi 7-6-7-5. Slovaca Șmedlova a cucerit trofeul BRD Bucharest Open în 2015. Astăzi, la arenele BNR, Irina Bara va juca de la ora 14 cu Polona Herzog, iar după 17, Mihaela Buzărnescu o va întâlni pe Tamara Zidanșek. Campioana Suediei, Malmö FF, va fi adversara lui CFR Cluj în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Nordicii s-au impus cu scorul general de 5-0 în turul 1 în fața campioanei statului Kosovo, Drita. Aseara a fost 2-0 la Malmö, goluri marcate în repriza secundă de Strandberg și Larsson. Campionatul Suediei este în plină desfășurare, iar adversara CFR-ul este pe locul al 7-lea după 14 etape, la 11 puncte de lider. Malmö nu a avut niciun jucător în lotul național la Cupa Mondială. Prima manșă se va juca la Cluj săptămâna viitoare, marți. S-a înregistrat și o surpriză: reprezentanta Ciprului, Apelicosia, participantă în grupele ediției precedente după ce a eliminat viitorul în preliminarii, a fost învinsă acum de campioana Lituaniei, Suduva. Balticii au câștigat prima manșă cu 3-1, iar aseară au pierdut doar cu 0-1, după ce au fost conduși încă din minutul 20. Ciclistul francez Julian Alaphilippe a câștigat etapa 10-a Turului Franței. Rutierul echipei Quickstep s-a impus în soliter, fiind urmat la mai bine de un minut și jumătate de spaniolul Ion Izaguirre. Greg Van Avermaet a sosit al 4-lea și și-a mărit avansul în clasamentul general la 2 minute și 22 de secunde față de Geraint Thomas. Bam. Și vineri începe Liga 1, știți, sunteți pregătiți, da? Evident, evident, pronosticuri, trebuie să facem pronosticuri pentru cine câștigă campionatul, chestii de genul asta, mă rog. Da, avem două... Da. Vreun derby intercomunal în weekend. Este FCSB Dinamo etapa a doua. Acum în prima... Vreo comună, ceva? Nu se bate nimeni. Începe vineri cu Botoșani, CFR Cluj. Bă, dar vine exact după cupa, adică de-abia am... aștepta cu sufletul la gură să se termine Cupa Mondială ca să înceapă Liga 1. Mm-hmm. Păi e logic. Și uite că începe. Da, e criteriul proximității, știi? Știrile cu cât sunt mai aproape de tine, cu atât sunt mai interesante. Să înceapă! Deșteptarea! Să înceapă deșteptarea, melodia perfectă pentru o întâlnire romantică. Nu te uita așa, Luca. Ăsta va fi subiectul și astăzi în bătălia hiturilor, să știi. Și-au venit deja mai multe propuneri. Eagles, Hotel California, spune Mircea din Brăila. Din Galați, U2-1, ne spune Alexandru. Berlin, Take My Breath Away. Uite, Meat Love, și-ar dori cineva. I Do Anything For Love. Scorpions, Still Loving You. Asta Elvis era. Presley, Can Help Falling In Love. Asta, eu cu asta merg la bătălia hiturilor, vă zic de pe acum. Uite, pentru tine, cred că doar tu te pricepi aici. Florin spune că melodia care îi place este a lui Jean-Michel Jarre, Magnetic Field. E foarte tare, o să o asculti dacă... E tare, da? Da. Something About The Way You Look Tonight, Teodora din Târgoviște ne propune Elton John. Can I Touch You There? Michael Bolton de la Cătălin din București. Gravity of Love de la Enigma. E melodia pe care Diana și Alin din Cluj au ales-o să fie melodia lor la nuntă. Florin Chilian 10, Purple Rain Prince. Bun. Și m-a surprins că cineva a zis Metallica. Nothing Else Matters. Și o dai acum, a? Nu cred. Uite, așa începem noi. Asta e melodia care ne poate uni, Vlad. Băi, ne unește strâns. Nothing Else Matters, cu Metallica începem în dimineața asta. 7 și 17 minute, sunteți cu Europa FM și deșteptarea. Bună dimineața!